Карта нумар 14. Для асобных запісаў мне даводзіцца сашчапляць па некалькі бланкаў. Вось дык она мне спраўда. Прачуваю пытанне, чаму не на камп'ютары? Мае радкі бягуць па паперы з нахілам уніз, бы коцяцца з гары. Яны падобныя да слядоў на снезе, што вядуць да свінцовай ракі. Ля берага вада прадыхала чорную ад туліну, нібы хтосьці спусціўся да палонкі, а слядоў, якія вялі б назад, няма. На думку графолагаў, такі почырк сведчыць пра неўпэўненасць у сабе і ўразлівасць. Я вось што думаю, доктар, хутка лісты, напісаныя ад рукі, будуць захоўвацца ў музеях, як і некаторыя пачуцці. Старажытнае мастацтва, якое дазваляла спасцігнуць таемнае, Канфуцый раіў асцерагацца чалавека, чый почырк падобны да трыснягу, што гайдаецца ад ветру, памірае. Стагоддзямі чалавек карыстаўся пяром і атрамантам, і што б ні пісаў, у кожнай літары ён пакідаў часцінку сябе. Цяпер замест лістоў мэйлы і смс адносіны людзей канчаткова набылі аўтаматызм, змацаваны як клеем рэччу. Нібы літары камп'ютарнага шрыфта, рэчы падобныя адна да адной. Рэч увабрала ў сябе чалавека, што развучыўся знаходзіць свой уласны шлях, і ўсе мы зрабіліся аднолькавыя як рэчы. Па мне папяровыя лісты адзінае, што людзі мусяць забраць у будучыню з гэтай сцёкавай канавы, якая завецца гісторыяй. Дарэмныя спадзяванні, хутка ў кожнага з нас не застанецца нават уласнага почырка. У школьныя гады я марыла, каб мяне ўдачарылі сапраўдныя людзі. Сапраўднымі з майго дзіцячага пункту гледзішча былі тыя, хто размаўляў на мове, на якой пішуцца кнігі. Але мяне ўдачарылі зусім іншыя людзі. Памятаю адну ноч, вясновую, чароўную. Мае апекуны выгналі мяне з дому за нейкую смяхотную правіну. Я рушыла да шашы, не для таго, каб здзейсніць тыповы падлеткавы суіцыд, а каб загадаць жаданне аб іншых бацьках і налічыць 10 чырвоных аўтамабіляў. Вы ў дзяцінстве не загадвалі жаданні на чырвоныя аўто, не? Была, паўтараю, ноч, машыны праязджалі з рэдчас, і калі рытуальная колькасць дзецішча ў ваза набралася, уночы ўсе коткі чорныя і машыны таксама, але я да болю таропіла вочы, хоць вецер хвастаў мяне па твары і нібыта праходзіў наскрозь. Я змерзла да ледзянога хрусту і зайшла ў пад'езд бліжэйшай хрушчоўкі, уселася на брудныя прыступкі. З сабой у мяне былі акуляры для чытання, я іх сунула ў кішэнь машынальна, а ў паўзмроку чужога пад'езда чамусьці надзела. Мажліва, чакала, адчыняцца абшарпаныя дзверы і выйдзе нехта з паліцамі кніг ад падлогі да столі, па акулярах пазнае ўва мне сваю і возьме да сябе жыць. Але ніхто, вядома, не выйшаў, і я паплялася туды, дзе мяне не чакалі, да цёткі з дзядзькам, а куды яшчэ мне было ісці. Праз шмат гадоў знаёмы псіхіятр, я наведвала яго дзеля рэцэптаў на таблеткі, якія дазвалялі забывацца доўгайграючым сном. Той душазнаўца, выслухаўшы гісторыю пра чужы пад'езд, запытаўся: «Але чаму вы цярпелі? Дзе была ваша рэакцыя пратэсту?» Будь ён крыху больш празорлівы, дадзенае пытанне наўрад ці пастукалася б у купе ягонага выпусташанага штудыямі розуму. У тым купе ехалі многія вялікія, але ніхто не затрымаўся. Перш чым я адкажу, ці не жадаеце карцінку, што ілюструе афігенныя дасягненні псіхааналізу сваёй гадоўлі. Аднойчы я сабралася здаць у рамонт парасон, які прамакаў. У майстэрні зрок механічна сфатаграфаваў тыповую аб'яву: парасоны ў рамонт не здаюцца. Ага, як партызаны ў палон. Я набыла новы парасон, а мозг рэканструяваў усё гэта ў васне. Дзеля забавы я пераказала сон псіхіятру, і той паважна выдаў інтэрпрэтацыю. Парасон, безумоўна, азначае фалас. Аднак парасон прамакае, і гэта сімвалізуе неабаронены сексуальны кантакт, якога снаведка асцерагаецца. Новы парасон, з пункту гледзішча безапеляцыйнага аналітыка, азначаў дэвайс, які савецкая прамысловасць выпускала пад цнатлівай назвай гумовы выраб нумар 2. Высвятляецца, выраз мясцовых алкаголікаў «не збіраюся мыцца ў лазні з парасонам» мае магутныя юнгіанскія карані. Выдаўшы гэтую ахінею, душазнаўца ўтаропіўся на мяне, чакаючы пацвярджэння. Ён пісаў дысертацыю па дэшыфроўцы сноў. А цяпер мой адказ на чаму. Не трэба быць ні юнгам, ні бернам, каб зразумець. Мая воля да супраціву была зломленая яшчэ ў дзяцінстве, а вера ў сваё права на індывідуальныя патрэбы вынішчана. Мяне выхоўвалі занадта дзяўчынкай. Вучылі клапаціцца не пра сябе, пра іншых. А калі не была дастаткова ўвішнай, мне ставілі гэта ў віну. Маю душу доўга выкарчоўвалі з яе прыроднай глебы, ейную моц ператварылі ў чуллівасць. Маё я было затаптанае тупаватымі паслухмянымі людзьмі, іх у свой час таксама затапталі тупаватыя і паслухмяныя. Ні маіх мучыцеляў, ні мяне гэта не апраўдвае. 20 гадоў я пакорліва, маўкліва глытала ўсё, што падносілі мне на сподачку муж, начальнік, усіх начальнікаў начальнік. Розніца паміж мной і той дзяўчынкай на лесвіцы чужога пад'езда палягае ў тым, што цяпер я больш не чакаю. Адчыняцца чароўныя дзверы, і нехта, дабрак і кнігалюб, запросіць мяне ўвайсці. Я занадта доўга чакала чараўніка. Не апраўдацца перад вамі хачу, доктар, навошта б, а дакладна зразумець прычыны, якія прывялі маё жыццё да катастрофы. Калісьці на дзяжурстве вы распавялі мне пра стан, які ўзнікае пасля паражэння ў мозгу, апраксію. У перакладзе з латыні «бяздзеянне», так? Хворы не мае праблем з цягліцамі, але не можа выконваць адвольныя рухі. А цяпер уявіце, што з самага дзяцінства чалавека робяць няздольным самастойна кіраваць уласным лёсам. Паступова уводзяць у такі стан шляхам замбавання розуму, падаўлення асобы. Жыццё чалавека ў чырвонай імперыі ніколі не было ў цане, што казаць пра паў чалавека жанчыну. І, мажліва, страх, які пышна квітнеў ва ўмовах краіны, дзе апошнія 100 гадоў мужчыны падзяляліся на катаў і ахвяраў войн і рэпрэсій, страх і неабходнасць выжыць біялагічна, але не дзеля сябе, а каб уратаваць патомства, прымушалі выхоўваць дзяўчынак пасіўнымі ды пакорлівымі. Выскачкі першымі трапляюць у жорны жалезнай улады, а ціхмяным раптам ды пашанцуе. Вы толькі ўявіце, за добрую якасць тут трымаюць няздольнасць да дзеянняў, акрамя аднаго гіпертрафаванага, крыламі па курынаму закрываць нашчадкаў. Вось мой статус прэзэнс, мапа з нанесенымі на яе кропкамі лакалізацыі болю, мой танатагенез, Карта выкліку, вось толькі каго мне клікаць на дапамогу. Мы з вамі закончылі гэтую гісторыю хваробы, доктар, але гісторыя пытання, ох, якая доўгая. У вас іншая гісторыя, у вашага я іншае мінулае. Вы галіна дрэва, якое разрастаецца ўшыр і ўглыб, упэўненае ў сваім праве на панаванне. У вашых вачах, прабачце мне гэтую танную містыку, не проста цемра, а цемра спрадвечная, як да стварэння сонца. Растаць у вашых вачах значыць не быць.